que, com dic nosaltres els empordanesos en l'epíleg, i llegeixo l'última part, dic que dins aquesta nova Catalunya prenc l'esperit de Joan Fuster en el seu llibre Nosaltres els valencians, i això és l'objectiu que pretén el llibre, modestament, per una banda, mantenir viva la memòria de tots els personatges que surten retratats, per l'altra també per enfortir la consciència de pertinença en un territori, l'Empordà. Una consciència desperta, com diu Joan Fuster, que ha de revertir en acció perquè, si no, pot acabar per falta precisament d'aquesta acció en remordiment. Per tant, a partir d'aquesta consciència empordanesa, reivindico passar l'acció per transformar la realitat del present i construir nous horitzons de futur per l'Empordà. I acabo amb una frase que sempre m'ha agradat molt del president Pasqual Maragall, que jo crec que dona a entendre aquesta força i aquesta singularitat de l'Empordà. Pasqual Maragall té escrit una frase que diu: "Entenc avui que quan Europa sigui la nostra pàtria gran, sempre ens quedarà l'Empordà."